Des de Ràdio Pinsania, 90.6 de l'FM, us oferim l'espai de jazz La Gramola de l'Avi. Un programa on escoltareu i us parlarem de l'origen del jazz, del blues, dels seus músics i de la seva repercussió social. L'espai de Ràdio Pinsania, imprescindible per tots i totes les amants del soul, bebop i altres músiques afins al jazz. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. La reunió de Dizzy Gillespie and Sonny Rollins i Sonny Stitt de l'LP Sonny Sides Up és una de les gravacions més aclamades del jazz. El tema central que escoltarem i que s'ha fet clàssic demostra la gran unió i connexió dels dos saxos dins una lluita desigual digna només dels grans mestres. Gillespie, el líder, no va tenir problemes perquè en aquest tema els dos saxos agafessin l'iniciativa deixant que acabessin la seva afronta musical quan senzillament tots dos en tinguessin prou. És evident en tota la gravació, per una altra part, el gran respecte d'un músic cap a l'altre i, evidentment, el de la secció rítmica. Aquest respecte és absolutament necessari en el jazz per arribar a aquest grau de compenetració i llibertat al mateix temps. Sonny Rollins i Sonny Stitt van crear una obra mestra. Els músics es persegueixen a una velocitat vertiginosa. De fons, a la gravació es poden sentir en alguns moments els crits de Gillespie animant i aclamant la gran interacció de Stitt i de Rollins. Tot i ser un tema prou llarg per al temps del nostre programa, val la pena escoltar aquesta obra d'art. Els 9 primers minuts són per als saxos, per acabar amb el solo de Gillespie. El nom del tema, The Eternal Triangle. Bill Charlap, un pianista que va trobar els seus alters egos musicals en el bateria Kenny Washington i el contrabaix Peter Washington. Tant és així que els CDs a partir d'aquell moment, en comptes de portar per nom el del líder, Bill Charlap Trio, com fins a llavors, va canviar per el de New York Trio, elegància al piano, amb un swing replet de ritme i en les balades d'una emotivitat difícil de trobar. Don Albert, un dels més grans seguidors a l'època més clàssica del jazz, del malaurat Clifford Brown, de so fort, típic del post-bop, la seva discografia, especialment a Blue Note, l'ha fet passar a la història del jazz com un dels més grans clàssics boppers. Agressiu i directe, s'ha convertit en una llegenda per mèrits propis. A partir dels 60 es va decantar cap a l'electrònica, seguint els passos, com tants d'altres, de Miles Davis. L'hem escoltat amb Piper Adams, el saxo baríton, en qui va gravar bona part dels LPs d'aquesta època, Jackie McLean, el saxo alt, i Wynton Kelly, el piano. L'LP era de la citada discogràfica Blue Note, del CD Off the Rails, i el tema del mateix títol. Chuck Loeb, guitarrista que amb els seus últims treballs ha unit la seva guitarra i també la seva vida amb la cantant espanyola Carmen Canela, el que ha suposat un canvi a la música a què ens tenia acostumats, tot i que la seva guitarra i el seu so segueix sent inconfundible, fusió amb molt esmutjats i un so sense estridències que pot anar del jazz al pop o viceversa. una dona gran virtuosa del seu instrument i que aquest cop, com acostuma a passar amb les dones, no posa la seva veu a les gravacions, senzillament perquè no és necessari. Tineke Posma, una de les saxofonistes del nostre continent amb més projecció internacional, ha rebut el premi Paul Hackett establert per al North Sea Jazz Festival, que junt amb ella han rebut altres músics del prestigi com la contrabaixista Esperanza Spalding, Stefano Bolani, Christian Scott i Marcin Wasilewski. El jazz de Tineke està basat en els dos grans mestres, com Coltrane, Cannonball Adderley, Wayne Shorter o Miles Davis. Tineke Posma és una gran mestra del jazz més clàssic, anomenat mainstream, swing sense excessos i amb un tranquil ritme que sap mantenir magistralment. L'hem escoltat del seu CD New Life amb el tema Comprehension. Thank you. fusió actual amb el trompetista i teclista Mark Isham, un músic més vinculat al so de la New Age i compositor de músiques de pel·lícules. Mark Isham fusiona sons electrònics de gran sensualitat amb el jazz. Tro es va escampar per la foscor. Unes poques gotes de pluja van esquitxar el parabrises i després una tempesta la negà. El vent aullava pels camps, bastonejant al costat del cotxe. La pluja foradava el sostre. Harry va mirar cap a Duke, desplomat en el seu seient, amb la vista al capdavant, mentre els fars dels cotxes que creuaven esclataven com focs artificials en els parabrises que rajava aigua. Era precisament episodis com aquests els que es ficaven d'una manera o altra en la música de Duke. Molt poc de la seva música se li ocorria com a música. Tot començava amb un estat d'ànim, una impressió, algú que havia vist o sentit i que més tard traduïa a música. Al sortir de Florida havien escoltat cantar a un ocell invisible. La seva música era tan perfecta i bella que podia jurar que es veia la seva silueta retallar-se contra les vetes vermelles del sol en l'horitzó. Com sempre, no tenien temps per a parar-se, així que Duke va prendre nota del so i més tard el va posar de base per a Sunset and the Mockingbird. Lightning Bugs and Frogs se li va ocórrer quan estava sortint de Cincinnati i van trobar uns arbres alts al contrallum d'una lluna de ping-pong. Thank you. CD de Scott Hamilton, Rice Point. Segons molts crítics, una de les millors 100 obres de jazz de tots els temps. Acabem amb Champion Jack Dupré, pianista del Mississippi, fill d'un negre del Congo belga i d'una índia meitat criolla i xiroqui. Jack Dupré és un autodidacta del piano. Va anar a Chicago per buscar feina, per a fer de cuiner de dia i de pianista a les nits. Es va fer també un important boxejador participant en 107 combats i guanyant importants premis, el que li va valdre el sobrenom de Champion Jack, nom que va seguir utilitzant per a la seva carrera musical. L'escoltem en un directe històric a Nova Orleans, la seva terra natal, després de 36 anys sense actuar amb ella. Jack Dupré va morir 2 anys després d'aquest enregistrament. En la seva veu i piano us anem dient això ha sigut la gramola de l'avi i fins la setmana que ve. Adeu i gràcies. When I'm drinking, don't fool around with me. Woman, when I'm drinking, don't fool around with me. 'Cause I'm the evilest man in the world you ever see. I stay out all night long till the break of day. If I stay out all night till the break of day, don't be mad with me, woman, let me have my way. You don't have to worry about the folks next door. You don't have to worry about the folks next door. You give them a bottle of wine and you'll never hear no more. I want you to hug and kiss me, serve my breakfast in the bed. Want you to hug and kiss me, serve my breakfast in the bed. Wash my face and hands and comb my doggone head. Hospital-bound woman, if you ask me where I've been.